polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 30 listopada. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjskie drony w pobliżu Kijowa, ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Marznące opady powodujące gałoleć, do tego gęsta mgła. Do rana obowiązują alerty IMGW. Świąteczny jarmark w Krakowie z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie, ogłoszono go w związku z kolejnym atakiem rosyjskich dronów, poinformowały siły zbrojne Ukrainy. Wieczorem siły powietrzne zgłosiły obecność bezzałogowców w rejonie ukraińskiej stolicy. Alarmy ogłoszono też w innych 9 obwodach. Poprzedniej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, użyto prawie 600 dronów i 40 rakiet. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 15 zostało rannych. W mieście wybuchły pożary, a w kilku dzielnicach nie było prądu. Do rana służby będą pracować na miejscu tragicznego wypadku śmigłowca na Podkarpaciu. Cywilna maszyna rozbiła się w Cierpiszu około 16:00. Zginęły 2 osoby. Najnowsze informacje ma Jakub Chodyniecki. Na miejscu jest jeszcze sporo służb, ale główne działania się zakończyły. Nie ma ognia oraz odnaleziono ciała ofiar tragedii. Na miejsce skierowano psy z przewodnikami, które mają przeszukać teren w celu potwierdzenia, że nikt więcej nie ucierpiał. Swoje działania prowadzi też prokurator. Strażacy i terytorialsi zabezpieczają teren. Jednym z pierwszych świadków tragedii był pan Adrian Porada, którego zaniepokoił hałas. No, 15:30 było słychać, jak coś przelatuje, później taki huk podejrzany, no bo dość często to samoloty słyszę, więc też później już uwagi na to nie zwracałem. W trakcie akcji panowały bardzo trudne warunki. Przekazał nam starszy szeregowy specjalista Wojciech Peszko z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze musieli pomóc medykom. Byli zadysponowani do pomocy przy wyciągnięciu, wypchaniu de facto kredki ratownictwa medycznego, ponieważ teren wypadku jest tak grzęski, że karetka nie mogła wyjechać. Po zakończeniu działań prokuratora jutro do pracy zabiorą się eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Jakub Chodyniecki, Polskie Radio Rzeszów. Instytut Meteorologii ostrzega przed marznącymi opadami i gęstą mgłą. Alerty przed zamgleniami obejmują regiony od zachodu przez centrum po południe kraju. Widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia obowiązują do poranka, podobnie jak alerty przed marznącymi opadami powodującymi gołoleć w pasie od Kalisza przez Płocki, Bydgoszcz po Olsztyn i Elbląg. Dodatkowe środki bezpieczeństwa na jarmarku świątecznym w Krakowie. Wokół rynku głównego, między innymi na wjazdach z ulic Szewskiej i Szpitalnej, służby ustawiły betonowe zapory. Co myślą o tym mieszkańcy? Powinnam się czuć bezpiecznie. Z drugiej strony, no to może trochę prowokować kozaków różnych, żeby jednak obejść i zaistnieć. Nie wiem, przed czym miałyby w tym momencie nas zabezpieczać. I tak mamy przejście, przejazd. Nie do końca myślę, że jest to funkcjonalne. Zawsze się tu czułam bezpiecznie, bez blokad nawet. Na niektórych wjazdach na rynek stoją też patrole służb, które sprawdzają wjeżdżające pojazdy. Krzysztof Story i Daniel Flis zdobyli Grand Prix 5. konkursu Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki. Jury nagrodziło ich podcast Śledczy za mistrzowską kompozycję i montaż. Był też najlepszym podcastem o charakterze politycznym, gospodarczym lub społecznym. Krzysztof Story był zaskoczony podwójnym wyróżnieniem. Jest to ogromna satysfakcja i po prostu aż mnie trochę zatkało, co się chyba nie powinno zdarzać człowiekowi, który zarabia na życie mówieniem. Podcast Roku to pierwszy ogólnopolski konkurs, który ma promować jakość, oryginalność i kulturę przekazu różnych form dźwiękowych w mediach elektronicznych. Konkurs upamiętnia redaktora Janusza Majkę, związanego przez niemal 40 lat z Polskim Radiem w Rzeszowie. Na tegoroczny konkurs wpłynęła rekordowa liczba 393 podcastów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, choć będą przejaśnienia w centrum i na zachodzie, synoptycy prognozują deszcz, będzie od 1 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, cieszę się, że jesteśmy razem, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. W miniony piątek minęła 30. rocznica publikacji Insomnii zespołu Faithless. Jubileusz wywołał sporo wspomnień i przyznam, że Także taki sentymentalny odzew, co spowodowało, że dzisiejszej nocy osadzimy ten utwór w dosyć szerokim kontekście. W ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut przywołam oryginał, jak i kilka remiksów towarzyszących zarówno samemu singlowi, jak i tym remiksom towarzyszącym dwóm innym utworom sprzed wydania samej płyty. No bo przypomnę, że Insomnia był drugim singlem. Przed nim była to kompozycja Salva Mea, a po nim Don't Leave. Don't Leave pojawił się już w 1996 roku i był to czas, kiedy Maxi Jazz właśnie za sprawą Insomnii stawał się bardzo rozpoznawalną postacią, zatem początek naszej audycji wypełnią utwory z płyty, która była testem. To była płyta już bez Maxi Jazza. Płyta powstająca w czasie, kiedy chorował, ale wspierał i trzymał kciuki za sam album. Za sam album All Blessed. Lovers are like churches, where night after night you worship, and your morning commutes are like verses. Your poetry is your purpose. Have you looked for the poetry beneath the grind? Even when you have the weight of the world on your spine and your car just got declined, but one smile from that pretty woman you were standing behind turns your day into wine. It gets better with time. Look for the poetry in laughter. Look for the poetry in drama. There's poetry in pain. There's poetry in gain. There's poetry in our everyday. Trees when they sway, and the British skies as they transition between the blues and the greys, and the eyes of the old man when he waits to see another day, and the eyes of the young boy who says, "Can you come up to play?" Look for the poetry, look for the poetry. see you stand as the battlefield. You come in pieces half of the time. We glue this together if we could rewind. The curtains. It's a beautiful day when there's so much fog of pain. And it's a broken man in the sea, sitting in pity, heartbroken. You know them way there. If grief had teeth, eating away at him in the dark. Swallowed chunks of regret. It's go to a solid place. Think I need someone. Think I need someone. Think I need someone. You used to say that you knew me well. The more that I reach out, the deeper we fail. This goes around like the turn of the tide. We're in pieces half of the time. To było w środku pandemii 2020 roku, kiedy pojawił się album All Blessed. Tematyka tej płyty krąży wokół imigracji, tożsamości, empatii i jej braku. W notatce na okładce tego albumu podziękowano Maxi Jazzowi za przekazanie pałeczki. I przyznam, że byłem, no i wciąż jestem pod wielkim wrażeniem tego szlachetnego gestu, że w tak delikatny sposób można zamknąć i otworzyć rozdział w historii zespołu. To wszystko świadczy o wielkiej klasie zarówno samej grupy, jak i, no właśnie, jak i klasie Maxi Jazza, który przecież miał olbrzymi wpływ na rozwój, na brzmienie i na kojarzenie zespołu Faithless. Maxi Jazz, długo niewyspany. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pet. Deeper still, the night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, I can't get no sleep. Najbardziej elegancka, moim zdaniem, wersja utworu Insomnia, która pojawiła się na epce w roku 1995, wydanej przez Cheeky Records. Radiowa wersja trwająca 3 minuty i 38 sekund, ale tych reinterpretacji Insomnii, różnych remiksów, było cała masa. I tutaj muszę wtrącić, że jesteśmy w przestrzeni, w świecie, w którym nie ma jeszcze internetu, kiedy on dopiero raczkuje, kiedy nie tworzy się wszystkiego przy pomocy tylko komputerów. To był czas, przypomnę, mody na sample, czyli de facto na oldschoolowy sound, ale jakby w nowym otoczeniu, w nowej przestrzeni. Rok 1995 to czas, w którym z telefonami komórkowymi nie było tej komunikacji, która która pojawiła się już 10-15 lat później. I mówię o tym, ponieważ Faithless, podobnie jak Depeche Mode, bardzo, bardzo dbali o to, żeby wiele utworów z albumów było reinterpretowanych. Dziś jest to oczywiste. Co chwilę pojawiają się remiksy, wznowienia. Zresztą sama Insomnia została zremiksowana przez Disclosure. Ten remiks został opublikowany ponad 2 tygodnie temu. Więc jest to oczywiste dziś. Kiedyś było trochę inaczej, trochę trudniej. Zatem również przez, myślę, ten pryzmat całego otoczenia warto słuchać tego utworu. A jak powstawał? Według Sister Bliss muzyka do tego utworu powstawała w studiu nagraniowym gdzieś w Ogrodowej Szopie. Tam mieli studio. Wymyśliła tytuł piosenki, ponieważ podobnie jak Maxi Jazz również miała problemy ze snem. I mówiła w jednym z wywiadów, że chodziło o łączenie, no właśnie, pracy w ciągu dnia i grania jako DJ w ciągu nocy. Stwierdziła nawet, że był to taki trochę permanentny jet lag. Jeśli chodzi o sam utwór, to linia basowa tej kompozycji została zainspirowana muzyką Lion Rocka. To też taki solid właśnie z lat 90. A umieszczenie głównego riffu klawiszowego pod koniec utworu było pomysłem zaczerpniętym ze sposobu budowania napięcia w zespole Underworld, czyli mówimy tutaj o tym klasycznym breakdownie, kiedy po pierwszym rozpędzeniu ciała, rozpędzeniu muzyki i energii nagle pojawia się chwila wyczekiwania. Na początku spokoju, później wyczekiwania, wyczekiwania, wyczekiwania i bum! Tak zresztą opisała tę metodę Sister Bliss. Piękny utwór, który w oryginale, myślę, wywołuje wciąż bardzo wiele emocji, wiele wspomnień, wiele skojarzeń. No i utwór, co w muzyce elektronicznej nieczęste, stał się przebojem. Być może również dlatego, że jest bardzo, bardzo elegancko poskładany, jeśli chodzi o emisję w radiu, jeśli chodzi o emisję w klubie. Te remiksy są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No i dziś kilka takich remiksów chciałbym, żebyśmy posłuchali. To będą remiksy, które w mojej kolekcji znalazły się z tego powodu, że miałem dostęp do kompaktów radiowych w latach 90. i na tych epkach, tych w cieńszych pudełeczkach właśnie można było znaleźć te kapitalne reinterpretacje, które w moim przekonaniu w większości przypadków nie, zupełnie nie czują czasu. Są z czasem zaprzyjaźnione. Spróbujmy może od... To też jest ciekawe. Spróbujmy zacząć utworem, reinterpretacją po prostu zatytułowaną Original Mix. To jest taka historia dosyć podobna do tego, co też robił Shadow w Midnight in a Perfect World. Na albumie znajduje się 5-minutowa kompozycja, na epce Extended Version trwająca prawie 10. I tu jest trochę podobnie. Ten utwór, ta wersja Insomni, którą po prostu też postrzegam, może nawet nie w kategorii remiksu, co swoistego oryginału dołączonego do całego wydawnictwa. No w każdym razie jest to nazwane, zatytułowane Original Mix, trwa 10 minut i 43 sekundy, ale warto. I can't get no sleep.

28 listopada 1995 roku. Original mix utworu Insomnia na zespołu Faithless. Ta kompozycja została dołączona oczywiście do wcześniej wybrzmiałego oryginału. Znajduje się na jednej z wielu, znalazłem w tej chwili 82 tego typu epki. Zarówno na winylu, jak i na płytach kompaktowych. 82 wersje utworu Faithless, utworu Insomnia. Prawda, że to robi wrażenie? Zresztą te małe płyty Faithless można było nabyć w sieciówkach. To nie były jakieś wyszukane rzeczy, których należy szukać w małych sklepach z płytami. One były dostępne w tych dużych sklepach z muzyką. W stosunku do tego, co dziś dzieje się na rynku, no mimo tego, że przecież mamy komputery, mimo tego, że komunikujemy się przy pomocy sieci, trudno znaleźć zespół, który ma 82 wersje wydania jednego utworu. Paradoks? Chyba tak. Dodam może, że Insomnia to drugi singiel do albumu Reverence. Przed nim pojawiła się kompozycja Salva Mea. Została wydana 24 lipca 1995 roku. Po Insomnii pojawił się utwór Don't Leave, już wydany w 96 w marcu. Jak pewnie mogą się Państwo domyśleć, mam wszystkie te epki, zarówno Salva Mea, Bezsenność i Don't Leave, i pomyślałem, że dziś warto przedstawić i wspomnieć Insomnię w szerszym kontekście. W kontekście tego, jak produkowano, tworzono muzykę elektroniczną w połowie lat 90., jaką miano wyobraźnię na temat poszczególnych kompozycji, jak zdobiono to wszystko dźwiękiem. To są oczywiście niuanse, ale które obrazują i pomagają zrozumieć tamte muzyczne realia. Coraz częściej mam wrażenie, że znacznie bardziej kreatywne niż to, co dziś mamy we współczesności. Salva Mea przed nami w remiksie, nie tym, który dosyć stosunkowo często pojawia się w moich audycjach, z takim bardzo charakterystycznym, oporowym głosem na wstępie. Ten głos oczywiście też jest, ale brzmi nieco inaczej. Zresztą cała kompozycja Salva Mea tutaj brzmi zaskakująco. Salva Mea w programie trzecim. Salva Mea to zwrot oczywiście z języka łacińskiego. Można ten zwrot przetłumaczyć: ocal mnie, uratuj mnie. Salva Mea oczywiście zespołu Faithless. Tu w nieco zmienionej wersji niż tę, którą można usłyszeć na samej pierwszej płycie zespołu, Reverence. Epka, którą ja dysponuję, epka kompaktowa z tymi reinterpretacjami, jest o tyle ciekawa, że no właśnie, w jednej z wersji utworu Salva Mea pojawia się wspomniana już poniekąd Penny Show, czyli operowa diva, która dała głos do jednego z remiksów. Są też wersje z Dido, czyli siostrą Rolla Armstronga. Rolla Armstrong, przypomnę, wraz z Sister Bliss, to trzon tego zespołu, to duet producencki, który no właśnie dlatego, że ocalał niejako, mógł próbować z innymi wokalistami, jak się okazało, często z poetami, co pokazało, że ta płyta z 2020 roku, od której zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, przeszła tę próbę właśnie. No ale wracając do epki Salva Mea, mamy oczywiście jeszcze Maxi Jazza, wszystko opublikowane w Chicky Records w roku 1995. 30 lat minęło. Przyznam Państwu, że po raz pierwszy w ogóle zespół Faithless pojawił się w mojej przestrzeni za sprawą jednej z audycji Piotra Meca gdzieś tam. To było 30 lat temu. Nigdy bym nie pomyślał, że 30 lat później będę wspominał utwory, które pojawiły się na pierwszej płycie Faithless właśnie. Salva Mea. Pierwszy singiel do płyty Reverence, drugi Insomnia. Trzeci z kolei to już kompozycja Don't Leave, która również doczekała się kilku wspaniałych reinterpretacji. Ja dzisiaj z dwoma do Państwa przybywam, połączymy je ze sobą. Pierwsza jest w książeczce, we wkładce do tej epki opisana jako Simple Mix. Druga wersja utworu Don't Leave nosi dodatek Euphoric Mix. We'll be right back.